Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Ο Πρωθυπουργός μας. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Ο Κυριάκος. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Ο Κυριάκος μας. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Κυριάκος μας. Ο Σωτήρας μας. Ο Πρωθυπουργός μας. Και εμείς είμαστε με τους λίγους, με το κεφάλαιο, με την ελίτ. Ο Πρωθυπουργός μας. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ο Πρωθυπουργός μας. Τι ωραία που το λέει. Είναι ηθοποιός το γνωστό σποδάκι του ΣΥΡΙΖΑ που μας απασχόλησε πολύ μεταξύ άλλων θεμάτων το Σαββατοκύριακο. Τα άλλα θέματα είναι τα παρακρατικά και όλα αυτά που σιγά σιγά αποκαλύπτονται. Η ηθοποιός εδώ το λέει τόσο ωραία όταν πέφτουν τα 50 ευρώ. Έχει γίνει θέμα το σποτάκι, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Εμείς δανειζόμαστε όμως τον ενθουσιασμό της κοπέλας αυτής, της καλής ηθοποιού, και το νομίζω μας εκφράζει όλους αυτός ο ενθουσιασμός, χωρίς να παίρνουμε κατά ανάγκη τα 50 ευρώ που πέφτουν από πάνω, αλλά δεχόμαστε και μένουμε σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Θα μπορούσε να το είχαν κάνει κάπως έτσι η ΣΥΡΙΖΑ ή το σποτάκι, θα είχε λιγότερες αντιδράσεις, να είναι ο Παπαμιχάλη από τη γνωστή ταινία και αντί να είναι η Αλίκη που παραγγέλνει στον κ. Στέφανο, να είναι αυτή η κοπέλα, δημοσιογράφος ή δεν ξέρω εγώ τι, και να παίρνει τις αυξήσεις όταν λέει πολύ καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτονόητα λόγια δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν διάλεξαν αυτή την οδό, διάλεξαν την άλλη, και αυτό έχουμε και τα θέματα που έχουμε. Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν λέει εδώ αλήθειες. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά. Ο Κυριάκος μας. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Ο Κυριάκος μας. Έστω μόνο από την αρχή χωρίς παρεμβάσεις, λέγε. Ο Σωτήρας μας. Ο Πρωθυπουργός μας. Το Σωτήρας το έχουμε λανσάρει και εμείς. Αν ακούτε εδώ οι τακτικοί ακροατές τους τίτλους των ειδήσεων με τον Μπαλούρδο, όποτε αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας όλων ημών. Μας το κλέψανε, δεν έχει σημασία, τους το δίνουμε γιατί το αξίζει ο Κυριάκος. Και το αξίζει και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να το κλέψουν. Οπότε είμαστε όλοι win-win, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι υπουργός, όπως όλοι ξέρουμε, αυτής της κυβέρνησης, με ποιον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά μέχρι προχθές. Μίλησε σε μια επένδυση, γιατί έχουν ξεκινήσει μπουλντόζε σε πολλές επενδύσεις, αν έχετε δει. Εκεί λοιπόν κάπως μπερδευτήκαμε με το ποιος ακριβώς διοικεί και κυβερνά αυτόν τον τόπο. Πήγαμε και ξαναγηθήκαμε στη μεγάλη επένδυση του Κώστα Ναβαρίνο. Προσέξτε, είναι ένα έργο που ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, το προχώρησε η κυβέρνηση Τσίπρα και θέλω να κάνω ειδική δημόσια αναφορά στον κύριο Χαρίτση, ο οποίος έβαλε πλάτη για να προχωρήσει αυτή η επένδυση, και ολοκληρώνεται τώρα επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ολοκληρώνεται τώρα επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ολοκληρώνεται τώρα επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης. Ο Σωτήρας μας. Ο Πρωθυπουργός μας. Μην το απορρίπτετε, κάντε το λίγο ιδέα. Δεν αργεί η μέρα που θα είναι και ο Άδωνης, όπως και ο Κυριάκος, ο Σωτήρας μας, ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος μας, ο Άδωνης μας. Δεν είχαμε την κανονική φωνή της ηθοποιού του ΣΥΡΙΖΑ, βάλαμε την κλασική φωνή της πολιτικής προστασίας για να φτιάξουμε το νέο σποτάκι με τον νέο Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε κυβέρνηση, όπως ακούσατε, Κυριάκου Μητσοτάκη, Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είπε με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα έβαλε όλα μαζί. Κάτι άλλο ήθελε να πει, μάλλον. Αυτό ήθελε να πει, αυτό σκεφτόταν μέσα του, του βγήκε, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί υπάρχει μια τάξη πάντα σε αυτά τα θέματα. Ο νέος λοιπόν ή παράλληλος πρωθυπουργός, Άδωνης Γεωργιάδης, έχει να τοποθετηθεί και για τα εθνικά θέματα. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, κυρία Σοπούλου, γίνεται με πόλεμο. Έτσι γίνεται στην ιστορία των ανθρώπων. Yeah. Όταν κάποιος μπαίνει στη χώρα σου, πολεμάς. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, κυρία Σοπούλου, γίνεται με πόλεμο. Που πας, μωρί, με την τζάπα! Η λίστα πρέπει να δοθεί και θα δοθεί όταν θα υπάρχει. Η λίστα πρέπει να δοθεί και θα δοθεί όταν θα υπάρχει. Πριν ή μετά τον πόλεμο όμως έχει μια αξία. Μίλησε για τον πόλεμο, δεν ήταν μοντάζ, το είπε έτσι ακριβώς, ότι με πόλεμο θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Κάπως έτσι θα λέγει ο Βελόπουλος, ένας κλέβει τον άλλον, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κλέψεις. Αλλά μίλησε και για τη λίστα, την περίφημη λίστα του Πέτσα, η οποία δεν δίνεται. Ενώ έχουν περάσει μήνες από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό με τα μένουμε σπίτι, τα πολυσχολαστικά, να πλένουμε τα χεράκια και όλα τα υπόλοιπα, να φτιάχνουμε μάσκες, μασκούλες. Δεν έχει δοθεί αυτή η λίστα. Περνάνε οι μέρες, φωνάζουν όλοι να δοθεί η λίστα. Δεν δίνεται με τίποτα η λίστα. Στη λίστα και στο σποτάκι θα έρθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε μία στάση λίγο πριν με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος την Παρασκευή ακούσαμε ένα ηχητικό που έλεγε για τελευταία φορά τοποθετείται για αυτό το θέμα με τα σπίτια της ΜΚΟ και όλο αυτό την ωραία πατέντα που έκανε για να νοικιάζει τα σπίτια που είχε, τα αρκετά που αγόρασε κι άλλα, στους πρόσφυγες για να πληρώνεται από την ΜΚΟ. Για όλο αυτό μας έλεγε την Παρασκευή, δεν θα ξαναμιλήσει. Τελικά βγήκε χτες το πρωί στον Αντένα και μίλησε για αυτό το θέμα και εκεί μάθαμε και άλλες λεπτομέρειες, και όσο μιλάει ο Παπαδημούλης για αυτό το θέμα το κάνει όλο και καλύτερο. Έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου αυτές τις υποθέσεις να τις πάνε στη δικαιοσύνη μέχρι τέλους και να πράξουν τα νόμιμα. Και θα διαθέσετε και την αποζημίωση κάπου, μου είπαν. Φυσικά, όχι απλώς θα τη διαθέσω, αλλά εδώ και χρόνια δίνω για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Μπράβο! Πολύ περισσότερα από ότι τα καθαρά έσοδα από τα περίφημα ενίκια σε ΜΚΟ. Μπράβο! Ο Παπαδημούλης. Ο φιλάνθρωπος. Ο φιλεύσπλαχνος. Ο ευρωβουλευτής μας. Είπατε θα διαθέσετε τα έσοδα από τα ενίκια σε ΜΚΟ. Καλά κατάλαβα. Είπα ότι εδώ και χρόνια. Γιατί δεν ήταν γνωστό ότι. Γιατί μέχρι τώρα καταλαβαίναμε ότι τα παίρνατε ως έσοδα. Γιατί έπρεπε να γίνει ο ντόρος για να δοθούν στη ΜΚΟ. Κύριε Στάθη, άλλο σας είπα. Είπα ότι αναγκάστηκα μετά από αυτή τον οριμαγδό της συκοφαντίας να πω κάτι που ήδη κάνω εδώ και χρόνια, αλλά το κάνω όπως πρέπει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μπράβο! Και το 18 και το 19, πολύ πριν ξεσπάσει όλη αυτή η φασαρία, εγώ δίνω για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης πολύ περισσότερα από τα καθαρά έσοδα. Μπράβο! Δηλαδή, έτσι όπως το λέει, νοικιάζει τα σπίτια σε ΜΚΟ για να μένουν μέσα οι πρόσφυγες, παίρνει τα λεφτά από τις ΜΚΟ, αλλά τα ξαναδίνει μετά στις ΜΚΟ γιατί θέλει να ενισχύσει τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι οποίες ΜΚΟ τα ξαναδίνουν μετά στον Παπαδημούλη για να νοικιάσουν τα σπίτια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως το λέει. Το είπε το μισό ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος δεν ήθελε να το πει, αλλά τελικά το είπε όμως, ότι έχει και μια κοινωνική δραστηριότητα και όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται φεύγουν σχεδόν όλα για να πάνε πάλι στις ΜΚΟ. Να τελειώσουμε και με το θέμα του κ. Παπαδημούλη, να έρθουμε στο πρώτο θέμα έτσι όπως το ξεκινήσαμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, το σποτάκι. Έρχεται ο παράλληλος πρωθυπουργός, Άδωνης Γεωργιάδης, και μελλοντικός ελπίζουμε. Επαφιέμεθα στην αντίληψη και στο αλάνθαστο κριτήριο του ελληνικού λαού ή του Έλληνα λαού, που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέος, να τον δούμε και αυτόν πρωθυπουργό. Ο παράλληλος πρωθυπουργός λοιπόν μιλάει για τους δημοσιογράφους. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Ότι οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι χωρίς άποψη και χωρίς κρίση και χωρίς προσωπικότητα. Και το μόνο που κάνουν είναι να μεταφέρουν ως παπαγαλάκι αυτό που θα τους πει όποιος ο εργοδότης τους. Ότι είναι όλοι εξαντλησμένοι. Ότι είναι όλοι εξαντλησμένοι. Ότι είναι όλοι εξαντλησμένοι. Εδώ έχουμε άποψη από τον Άδωνη Γεωργιάδη για όλους εμάς εδώ, τους δημοσιογράφους, συναδέλφους και λοιπούς συγγενείς. Βγήκε το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά άρχισαν όλο το Σαββατοκύριακο να βγαίνουν βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να λένε δεν είναι ακριβώς έτσι και μόνο από αυτό έχει αποτύχει όλο αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένα σποτ διαφημιστικό, ένα μήνυμα που απευθύνεται στην κοινωνία, δεν θέλει διευκρινήσεις. Και πολύ περισσότερο δεν θέλει διορθώσεις. Όταν βγαίνουν στελέχη και λένε δεν εννοούσαμε αυτό, συνέβη αυτό, και ήταν άτυχο και. Κάτι δεν έχει πάει καλά, γιατί από τη θέση του επιτιθέμενου, γι' αυτό έβγαλε το σποτάκι, γίνεσαι αμυνόμενος και δίνεις τρελή αβάντα σε αυτόν που υποτίθεται θα έκανε την επίθεση. Πρώτη που τοποθετήθηκε ήταν η κυρία Γεροβασίλη. Το είδατε, ξετυλίχθηκε μπροστά σας όλη η διαχείριση και το πόσο και πώς η κυβέρνηση και ο κύριος Πέτσας δεν απαντούν. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα σατυρικό σποτ έχει μία ατυχή, ας το πούμε, παρουσίαση, αυτό δεν ακυρώνει το θέμα. Εγώ το λέω καθαρά, αντίπαλός μας δεν είναι κανένας δημοσιογράφος. Διευκρινήσεις, απολογίες. Μετά την κυρία Γεροβασίλη, το βήξιμό της και το ατυχές σατυρικό, ένα κόμμα αντιπολίτευσης με το σατυρικό του σποτάκι, ο βουλευτής Πρεβέζης ο Μπάρκας. Δεν λέει καμία. Το σποτ. Δεν λέει το καμία, σποτ. Καμία, κύριε Παπαδάκη. Δεν λέει το σποτ ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που τα παίρνουν. Καμία, κύριε Παπαδάκη, αναφορά δεν γίνεται στο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι τσουβαλιάζονται και τα παίρνουν. Δεν το καμία λέει αναφορά. Γίνεται τσουβάλιασμα. Εδώ αισθάνθηκε την ανάγκη ο βουλευτής να πει όχι, δεν γίνεται. Για το ίδιο θέμα απολογήθηκε και ο Μπαλάφας. Ουδεμία σχέση έχει το σποτάκι με την τεράστια πλειοψηφία των δημοσιογράφων, οι οποίοι παίρνουν το μισθό τους, μικρό-μεγάλο δεν έχει καμία σημασία. Μικρό-μεγάλο δεν έχει μια σημασία, είναι μικρός ή μεγάλος, λεπτομέρεια τώρα. Και ο Πάνος Κουρλέτης τελευταίος μιλάει για το σποτ. Πάντοτε λοιπόν, πάντοτε ένα σποτ έχει έναν δεικτικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβανε. Ήταν λάθος, εδώ, δεν κατάλαβα. Ήταν λάθος τελικά. Καθόλου, διότι πιέζει μια κυβέρνηση. Δεν νομίζω να την πιέζει την κυβέρνηση, η καλύτερη της κυβέρνησης, γιατί από προσανατολίστηκε όλο αυτό το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι δεν αγαπήσαμε, βλέποντας το σποτάκι, αυτό σκεφτόμουν, ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι δεν αγαπήσαμε, και είναι πολλοί αυτοί. Ποιο είναι το θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες? Ότι η κυβέρνηση έδωσε λεφτά σε site με αφορμή την πανδημία, με αδιαφανή τρόπο, χωρίς σαφή κριτήρια και πλαίσιο, σε ανύπαρκτα site. Και ακόμη και σήμερα δεν έχει δώσει το φως αυτή τη λίστα. Σκάνδαλο αδιαφάνειας από την κυβέρνηση των αρίστων. Τι μας δείχνει το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι οι δημοσιογράφοι παίρνουν αυτά τα λεφτά για να γλύψουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Οι δημοσιογράφοι. Και όχι οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Οι από κάτω. Όχι οι από πάνω. Όπως θα έπρεπε να κάνει ένα αριστερό κόμμα. Όπου οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο βέβαια 20 προβεβλημένοι αστέρες που όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι των 600 ευρώ ή και των καθόλου ευρώ ή και των καθυστερημένων μισθών σε ευρώ. Αυτούς μας έδειξε το σποτάκι ότι τα πιάνουν. Όχι τα αφεντικά τους. Κατάφερε δηλαδή το σποτ να εκτρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από το ουσιώδες, το πολύ ουσιώδες, ένα σκάνδαλο, σε ένα άλλο αρκετά γαργαλιστικό και ενδιαφέρον θέμα, αλλά όχι πρωτεύων. Σιριζαϊκό ταλέντο, το έχουν αυτό. Να φτιάξει ένα σποτ με στόχο να στριμώξει τον πολιτικό αντίπαλο και αντί αυτού να στριμωχτεί πάλι εσύ και να απολογήσει εσύ για αυτό που έφτιαξε. Και αντί να ξεβρακώσει τον πολιτικό σου αντίπαλο, να του δίνει τα επιχειρήματα στο πιάτο για ισοπαίδωση δημοσιογράφων των 600 ευρώ, για Εβραίου, για γυναίκε BBB δημοσιογράφου και άλλα τέτοια. Και να βγαίνουν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και να διαχωρίζουν τη θέση του όπω η Γεροβασίλη, ο Μπάρκα, ο Μπαλάφα και πάρα πολλοί άλλοι. Ερώτηση που θα θέσετε και είναι και πολύ λογική. Ήταν σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να στριμώξει κάποιον για κάτι? Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να στριμώξει κάποιον για κάτι ακόμη και σήμερα? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί με παρόμοιο τρόπο λειτουργούσε και αυτός. Όχι βέβαια με τον ανόητο τρόπο που λειτουργήσε ο Πέτσας, το ανόητο σε εισαγωγικά, και αυτή η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, αλλά με παρόμοιο τρόπο. Πρόσφατη είναι η κυβερνητική του θητεία, του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Καμένο, και θυμόμαστε τα μαγειρέματά τους στο θέμα ιδίως των μέσων ενημέρωσης. Δεύτερη ερώτηση που θα κάνετε. Και δεν έχει το δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει για διαφάνεια την κυβέρνηση επειδή έκανε παρόμοια πράγματα στο παρελθόν? Το έχει και το παραέχει. Πόσο μάλλον όταν αυτή η κυβέρνηση δίνει χοντρό δικαίωμα να ελεγχθεί. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε με τον γνωστό κουλό τρόπο που ξέρουν οι κουλοί επιτελείς του, οι οποίοι δημιουργούν συνεχώς και μόνο επικές κουλαμάρες στο πλαίσιο πάντα του εσωτερικού εμφυλίου που παρακολουθούμε όλοι χωρίς καμία αγωνία. Το σποτάκι αυτό ενθουσίασε το στενό πυρήνα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα γνωστά ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ, δεν θέλουν και πολλοί, και κάποιους ανεγκέφαλους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, αρκετοί. Αυτούς και κανέναν άλλον. Αυτό ικανοποίησε και πάλι σε έναν πολιτικό αυνανισμό χωρίς τέλος. Το ζήτημα για ένα κόμμα εξουσίας, αν είναι τέτοιο, δεν είναι να ικανοποιεί τους δικούς του, αλλά τους υπόλοιπους. Τρίτη ερώτηση που θα θέσετε. Προς εμένα. Ζητάς να γίνει σοβαρό αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει στοχευμένη αντιπολίτευση ουσίας? Όχι, είναι πάλι απάντηση. Ποτέ δεν ήταν τέτοιο. Ο πολιτικός του λόγος και κυρίως οι πρωτοβουλίες του ενθουσίαζαν το στενό κύκλο των Μουτζαχεντίν της Κουμουνδούρου και κανέναν άλλον. Γι' αυτό έχασαν και τις εκλογές. Γι' αυτό κατάφεραν να δώσουν στο Μητσοτάκι 10 μονάδες διαφορά. το ξαναλέω. Στο Μητσοτάκη κατάφεραν να δώσουν 10 μονάδες διαφορά. Αυταπάτες για σοβαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε και ούτε θα έχουμε ποτέ. ΣΥΡΙΖΑ και σοβαρότητα μέχρι στιγμής είναι έννοιες ασύμβατες. Το να ζητάς από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι σοβαρό αριστερό κόμμα είναι σαν να ζητάς από τη δεξιά στην Ελλάδα να λειτουργήσει χωρίς αρπαχθές, μίζες και ρεμούλες. Δηλαδή, σαν να ζητάς από το Μαυρογιαλούρο να μην είναι τέτοιος. Δεν γίνεται αυτό, το ξέρουμε όλοι. Θα πείτε, προσπαθείς να καλύψεις το συνάφι σου, τους εργοδότες σου, δεν πρέπει να γίνεται λόγος στο δημόσιο βίο γιατί διαπλοκεί τα πακέτα πάνω ή κάτω από το τραπέζι, τις χαριστικές δαπάνες, τις σχέσεις κράτους, κυβέρνηση και μουμουέ. Βεβαίως να γίνεται. Πρέπει να γίνεται, επιβάλλεται να γίνεται. Αλλά με ποιους όρους. Προφανώς και είναι σοβαρό θέμα πού και πώς δίνονται τα κρατικά χρήματα. Να το συζητήσουμε, αλλά ξαναλέω με ποιους όρους. Καλός ο εξορκισμός του ΣΥΡΙΖΑ στη διαπλοκή κυβέρνησης με καναλάρχες, αλλά αστική δημοκρατία χωρίς αυτή τη διαπλοκή δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς υπόγειες διασυνδέσεις, χρήματα κάτω ή πάνω από το τραπέζι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς νόμους που παραβιάζονται δεν υπάρχει. Χωρίς νόμους που ισχύουν για τους πολλούς και όχι για τους λίγους πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς εκβιασμούς, δοσοληψίες δεν υπάρχει. Η ενημέρωση είναι πρόφαση στην αστική δημοκρατία. Κανείς δεν θέλει ενημερωμένους πολίτες. Υπάκουους και φοβισμένους πολίτες θέλει. Επιχειρηματικότητα στα μουμουέ στην αστική δημοκρατία χωρίς μοίρασμα του κρατικού χρήματος πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς λιβάνισμα πρωθυπουργού ή υπουργών, του κάθε πρωθυπουργού και των εκάστοτε υπουργών, και στη συνέχεια ανταμοιβή του πρωθυπουργού και των υπουργών προς το κανάλι που λιβάνισε, δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς πολιτικούς γιουσουφάκια που ξερογλύφουν επιχειρηματίες, πάλι δεν υπάρχει. Αστική δημοκρατία χωρίς το κεφάλαιο να είναι πάνω από το βουλευτάκο ή τον υπουργίσκο ή και τον πρωθυπουργίσκο, πάλι δεν υπάρχει. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να βάλει κανόνες σε αυτό το σάπιο τοπίο, σας λέει απλά μαλακίες. Ερώτηση. Δεν έβαλε κανόνες ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κανάλια που 20 χρόνια τώρα λειτουργούν και λειτουργούσαν χωρίς άδεια? Έβαλε. Στα διαδικαστικά. Στα ουσιαστικά δεν έβαλε. Και γιατί δεν ήθελε, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούσε. Γιατί περιοριστικοί κανόνες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σημαίνει κανόνες στον καπιταλισμό. Και κανόνες στον καπιταλισμό δεν μπορεί να βάλει καμία κυβέρνηση. Και αν βάλει είναι προσωρινή και για να τυφλωθούν οι ηθαγενείς που φωνάζουν και θέλουν συνεχώς τα γνωστά καθρεφτάκια τους. Θέλω να πω ότι αν είσαι πραγματικός αριστερός, δηλαδή άτομο ή φορέας που αναλύει τις καταστάσεις για να τις αλλάξει, θα ξέρεις ότι δεν είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι απλές επιχειρήσεις ενημέρωσης, αλλά ιδιωτικοί μηχανισμοί επιβολής των κυρίαρχων απόψεων και επίτευξης πολλών και ποικίλων στόχων. Είναι μηχανισμοί επηρεασμού, διαμόρφωσης και ελέγχου συνειδήσεων. Αν το ξέρεις αυτό, δεν φωνάζεις αγεροντοκόρη όταν αυτοί οι μηχανισμοί κάνουν αυτό ακριβώς που είναι φτιαγμένοι. Δεν κατηγορείς το νερό επειδή είναι υγρό. Δεν έχει νόημα, εκτός αν θες να σηκωτήσεις και να παραπλανήσεις για άλλη μια φορά. Ή να το παίξεις αντισυστημικός που τολμάει στα λόγια για άλλη μια φορά. Και σας ακούω τώρα την ερώτηση που έχετε και εσείς τι κάνετε μέσα σε αυτά τα μέσα, εδώ, η Ελληνοφρένεια. Ποια είναι η θέση σας, ποιος είναι ο ρόλος σας. Εκμεταλλευόμαστε τη χαραμάδα. Κάπως έτσι το είχε πει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, απαντώντας το γιατί αυτός ο βέρος αριστερός, παλιά σκοπής, εργαζόταν στα αστικά μουμουέ. Εκμεταλλευόμαστε τη χαραμάδα όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Και κυρίως δεν μυρικάζουμε τις κυρίαρχες απόψεις, ούτε μεταδίδουμε παπάντζες περί αντικειμενικότητας και ενημερωμένου πολίτη, ούτε στοιχιζόμαστε πίσω από καμιά ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στα μουμουέ, στη διαφάνεια, στη δημοκρατία. Απολύτως τίποτα δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει κάτι στα μουμουέ και στη δημοκρατία είναι να γίνουν παρανάλωμα αυτά τα μουμουέ και αυτή η δημοκρατία. Σε ένα γενικευμένο βέβαια παρανάλωμα των αδικημένων για τα αυτονόητα. Σε ένα μπουρλότο δικαιοσύνης, ελευθερίας και διαφορετικών όρων ζωής και αξιοπρέπειας. Γλυκά το λέω όλο αυτό, όπως είχε πει και ένας άλλος υπέρμαχος αυτής της δημοκρατίας και αυτών των μουμουέ. Εν ολίγης, η συζήτηση για τα μουμουέ και τον επιβαρυντικό ρόλο τους πάνω στην κοινωνία, με ή χωρίς σποτ, δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνει συζήτηση για τον καπιταλισμό και τον καταστροφικό ρόλο του πάνω στην κοινωνία, με ή χωρίς σποτ. Sorry για την ξύλινη λέξη, καπιταλισμός, ξέρω ότι πολλούς τους ενοχλεί, ο ήχος της λέξης και όχι η εφαρμογή και τα τραγικά αποτελέσματα της λέξης πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Αυτά τα ολίγα για όλα αυτά τα κωμικά που ζούμε και σε αυτό το θέμα έχει να κάνει το κωμικό, όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρό το κάθε μέρα λέμε να δοθεί η λίστα, είναι σκάνδαλο. Δεν ξέρουμε κατεύθυνση ποιου, αν φταίει μόνο ο Πέτσας, αν έχει πάρει εντολές, ποια site δεν υπάρχουν. Το έχουμε αναδείξει με διάφορους τρόπους, με σποτάκια, με φάρσα που κάναμε και την Πέμπτη. Αλλά είναι κωμικό λόγω του ότι οι πρωταγωνιστές είναι κωμικοί. Είναι μια χαλαρή φράση. Αλλιώς θα μπορούμε να καταφύγουμε σε άλλου τύπου χαρακτηρισμούς. Η καλύτερη, αλλάζουμε θέμα. Η καλύτερη απάντηση που έχει δοθεί σε συνέντευξη από άνθρωπο που δέχεται τη συνέντευξη είναι αυτή της Κατερίνας Στανίση. Κατερίνα, έχεις ακούσει πολλά κατά καιρούς. Σε ενοχλεί, ας πούμε, όταν άκουγες τη φήμη ότι η Στανής επίχει έχει πρόβλημα με τη φωνή της. Μπορείς να πάνε Ο Κυριάκος μας, ο Σωτήρας μας, ο Πρωθυπουργός μας. Πάρτο να μη στα χρωστάω. Ο Κυριάκος μας, ο Πρωθυπουργός μας. Θεέ μου, κράτα το στόμα μου, δεν ανοίξω η ρουφιάνα. Και το γνωστό Α που τόσο αγαπήσαμε. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τις απόψεις σας για τα σποτάκια, για τα παρακράτη, τα παρακρατικά και ό,τι άλλο θέλετε. Τα βλέπω μια χαρά. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και το ελέγχουμε εμείς εδώ. Το φιλτράρουμε και λογοκρίνουμε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω τσατάρετε και κάνετε οτιδήποτε άλλο με αυτή την κατάληξη. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα μωρή Λουλού, σήκωσε το γάμο. Δεν θα μου μιλάς εμένα έτσι. Εμένα θα με σέβεσαι. Α, σου μιλάω όπως θέλω, πουτανάκι, και προσοχή. Αχ, μ' αρέσει τελικά. Είδες, το ξέρω, το ξέρω. Να σου πω ρε, γιατί έχετε γάμο. Μην δείτε έναν άνθρωπο με όραμα. Ποιος είναι αυτός? Ο άνθρωπο με όραμα. Όραμα, Μπακογιάννης. Α, ναι, ναι. Έπρεπε να το καταλάβω με το που είπες όραμα. Γιατί η φάση εκεί πέρα είναι άστρα και όραμα. Του κάτσε στο ζώδιο, α πούμε, του είπαν ότι είναι ανάδρομο ο ερεμή. Πάμε να τα κάνουμε όλα πουτανά. Δεν γάμο, ευκαιρία είναι. Έτσι κι αλλιώς κατά είναι όλα, πάμε. Ρε μαγιές, έχετε βρει το θύμα και το χτυπάτε να μου βαλαφτεί. Έλα ρε, για πες, είναι και θύμα κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί για θύτες τους γνωρίσαμε πολλά χρόνια. Ρε φίλε, τι παρασιτία αυτή η οικογένεια, ρε. Πω, τι τσιμπούρι να πούμε. Και εκεί έχει ακόμα φαν υποστηριχτές, έτσι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς, ρε, που. Πώς δεν γίνεται, πώς είναι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν. Βλέπω και τη σειρά τώρα. Ότι θέλαν όλοι να γίνουν σαν τον Τζόρνταν, έτσι και τώρα. Θέλουν όλοι να γίνουν Μητσοτάκη, βέβαια. Γι' αυτό έχουν φαν. Το βλέπεις, το ζηλεύεις. Δες πώς το καταφέρουν οι κερατάδες τόσα χρόνια. Α, σε πάλι μετά από εσένα. Άλλα ήθελα να πω, άλλα με βάλες να πω, άλλα θα πεις εσύ. Δεν γάμιασαι κι εσύ και ο γρίλος σου. Εγώ γάμιασαι, για το γρίλο δεν ξέρω. Θα μπορούσε η χώρα να με χρειαστεί σε μια μεγάλη κρίση, μόνο σε κρίσεις με τιμούνται ιστορικά από το 1989, ναι. Αλλά εύχομαι και αγωνίζομαι η χώρα να μην φτάσει ποτέ στην ανάγκη να ζητήσει την βοήθεια ανθρώπων που του θυμούνται μόνο στις κρίσεις. Δεν είναι χοντρός, δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι fat shaming αυτό που λες. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν είναι χοντρός. Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πεις ότι διακρίνεται από μακριά. Να το πω, μαλάκα, πώς να το πω. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι πολιτικός όρος. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Έχει πάει και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μαλάκα. Δηλαδή αυτό δεν νομίζει ότι αν δεν υπάρχει αυτό η Ελλάδα, έλυζε. Περιμένει, λέει, να το καλέσουμε να μας σώσει. Αυτό που βγήκε τον Άντια. Αυτό που είπε ότι άφησε κάτι οδηγίες. Πού τις άφησε, γιατί δεν τις βρίσκουν? Μήπως είναι σε κανένα στικάκι? Μπορεί. Μήπως είναι σε αυτό το χαμένο στικάκι που είχε χάσει ο ίδιος με τις λίστες. Δεν αποκλείεται. Σε τέτοιες κρίσεις το χρειάζονται, μην νομίζεις. Σε τέτοιες κρίσεις. Όποτε πρέπει να γίνει βρωμοδουλειά. Εγώ τον αδερφό του. Τον ανιψιό του Μωυσή δεν θέλω να τον κοροϊδεύετε. Γιατί? Γιατί, φίλε, να σου πω κάτι, έχει αναλάβει το κόστος. Έχει αναλάβει το κόστος. Α, ναι. Έχει αναλάβει το κόστος και έχει αναλάβει τέτοιο κόστος που πήρε ένα παγκάκι ζαρτινιέρα 5-700. Αυτό είναι κόστος. Ναι. Ότι είναι. Μια αγία οικογένεια μπορεί να αναλάβει. Ναι. Να σου πω, αυτή η ζαρτινιέρα λες να είναι τόσο ακριβή επειδή θα δέρνει κιόλας σαν την άλλη στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πλακώνει, γιατί οι παλιές είδες. Μάλλον δέρνει χωρίς να αφήνει αποτυπώματα, ίσως αυτό. Αυτό βάζει. Αυτά τα παγκάκια μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Μπορεί να ξαπλώσει, άμα θες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μήπως το βλέπουμε κι εμείς καχύποπτα. Μήπως προσφέρει μια λουξ ζωή στους άστεγους. Μπορεί να προσφέρει στους άστεγους. Απ' την άλλη, μην θέλει γιατί να. Γιατί δεν βλέπουμε τα καλά, γιατί είμαστε μίζεροι, είναι η απάντηση. Εγώ ξέρεις το παγκάκι. Θυμάμαι το παγκάκι του Μαραβέγια που όταν ο κόσμος ήταν και διαδήλωνε για τα μνημόνια, αυτός ήθελε να φασώσει το παγκάκι. Μήπως τώρα θέλει να γαμπήσει το παγκάκι και το κάναμε καλό. Α, λες. Ναι, το έχει πει ο Μαραβέγιας αυτό. Σ' αγαπώ, φιλιά και τους δυο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια ακούω την εκπομπή. Πόσα? Που είμαι σαν ένας, αρκετά πάρα πολλά. Αχα. Εδώ να πω όταν ξεκινήσατε. Πότε ξεκινήσαμε, θα σε τεστάρω, έτσι, δεν λέμε. Δεν το θυμάμαι. Α. Έτσι, σου λέω την αλήθεια. Χάνω αρκετές από τις εκπομπές σου. Α. Έτσι ακούω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ έτσι να το κάνω. Πρώην εργαζόμενος ελευθεροτυπίας, αν θυμάμαι καλά, είχες περάσει από, τον εύσιλο, από το Εύσιλον. Είχα περάσει μικρός. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα των χρημάτων που μας οφείλουν. Κάτι διάβασα, λέει, ότι κάνανε μια ένσταση οι τράπεζες για να προηγηθούν οι τράπεζες. Αυτό ακριβώς. Ωραία, δεν κατάλαβα. Ποιος θες να προηγηθεί? Εσείς δουλεύετε αλλού τώρα. Οι τράπεζες πρέπει κάπως να στηριχθούν. Μια μικροημέρευση να έχουν. Δεν πλήρωνε ο κόσμος τόσο καιρό. Μοιραστήκανε φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα, τι έχουμε? Έχουμε μια κοινωνία που στηρίζεται στον άνθρωπο ή στην τράπεζα? Στην τράπεζα, τι θες? Δεν ξέρω, μήπως τους πάρει τα λεφτά ο τέτοιος, ο Άδωνης. Μπορεί. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν το καταλάβετε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα γίνετε ευτυχισμένος. Άμα κάνεις και κανένα σχόλιο, έτσι. Το κάναμε ήδη. Η λιγότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφθορά, είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Την έχει ήδη κινητοποιημένη την κοινωνία με όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Η λίστα με τα sites που πήραν χρήματα για την καμπάνια «Μένουμε σπίτι» είναι σε στικάκι στο σπίτι του κυβερνητικού εκπροσώπου και κάπου έχει παραπέσει. «Έφαγα τον κόσμο να το βρω», δήλωσε ο κύριος Πέτσας προσθέτοντας. «Έψαξα παντού, στο κομοδίνο, στον καναπέ, στο ψυγείο, στα ντουλάπια, δεν το βρήκα πουθενά το γαμίδι. Μόλις όμως το βρω θα γίνει χαμός». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο κύριος Πέτσας, επειδή ενδιαφέρεται να λάμψει η αλήθεια και για να λύξει οριστικά το θέμα, σκοπεύει σήμερα να φτιάξει φανουρόπιτα. Συγχαρητήρια επιστολή προς τον ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών, καθώς με το σποτάκι που έφτιαξε κατηγορεί ως λαμό για τους δημοσιογράφους και όχι τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. «Για άλλη μια φορά πράξατε ορθά», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι πάντα πρέπει να αποπροσανατολίζεται η κοινωνία με την ανάδειξη του λάθος στόχου. «Ύψιστος στόχος είναι η προστασία της διαπλοκής», αναφέρει η συγχαρητήρια προς το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Συγκίνηση στο Πανελλήνιο προκάλεσε η δήλωση του Δημήτρη Παπαδημούλη ότι τα λεφτά που εισέπρατε από τις ΜΚΟ, νοικιάζοντας τα σπίτια του σε πρόσφυγες, τα πρόσφερε πάλι σε ΜΚΟ. Η δήλωση αυτή είναι η αποστομωτική απάντηση στη λάσπη που πέφτει στον ανεμιστήρα. «Μου δίνω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Μπράβο μου και πάλι μπράβο», δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Σπουδαίο νόμο ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, ακόμη και την κατάργησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα έρθει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, προκειμένου να απαλλαγούμε από μίζερους βρωμιαραίους που μια ζωή διεκδικούν γιατί δεν τους φτάνουν τα ψίχουλα που παίρνουν. Λες και αξίζουν κάτι περισσότερο. Καιρός. Μην υπάρξει καλοκαιρινή εβδομάδα χωρίς βροχές και σύννεφα. Μη χάσουμε. Κάτι λίγα από αυτά τα τελευταία που λέει και ο Μπαλούρδος θα έχουμε εδώ στον Πειραιά. Φαντάζομαι και παραπάνω. Ερώτηση εδώ ακροατή. Λέει, δεν μας είπες τίποτα για δημοσιογράφους που τα πιάνουν. Που τα πιάνουν. Θα σας πω την αλήθεια. Όσα χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο, τον πολύ ωραίο, στα ευαγή ιδρύματα, δεν έχω δει κάποιον να τα πιάνει. Περίμενε να ακούσει όλη την απάντηση όμως. Δεν έχω δει κάποιον να τα πιάνει. Έχω δει όμως πολλούς να αλλάζουν ξαφνικά ύφος και απόψεις και υπέθετα ότι τα έχουν πιάσει. Γιατί από το άσπρο μαύρο ξαφνικά όμως μέσα σε μια ώρα κάτι έχει συμβεί. Πολλοί από αυτούς άλλαζαν στη διάρκεια του βίου τους, του επαγγελματικού, απόψεις σαν τα σόβρακα, συνεχώς, με μεγάλη ταχύτητα και υπέθετα ότι πέφτανε από παντού. Τα έπιαναν από διαφορετικές μεριές, δεν μπορούσα να αποδείξω ποτέ τίποτα. Έχω συνυπάρξει με πολλά τέτοια ερπετά, να το ξέρετε. Και να σέβεστε, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους, πολλοί συνάδελφοι, όχι από αυτούς, άλλη κατηγορία συναδέλφων, άλλαζαν απόψεις ή τις συντέργεζαν με την άποψη του αφεντικού τους,

Εδώ είμαστε και επειδή με ρωτάγατε πολύ, η πλάκα είναι ότι την εκπομπή τη γράφουν αρκετές άλλες εκπομπές, γιατί και ιδέες παίρνουν και ημερομηνίες συντάξεων παίρνουν κλπ. Και έμαθα προχθές ότι στο διάλειμμα μιας εκπομπής παίζαν τις κάρτες για να τις τσεκάρουν. Τον αντιγράφουν δηλαδή. Να μείνουμε σε αυτό. Λογικό, όταν είναι σχολείο και όχι κρυφό, κάποιος είναι λογικό να παίρνουν όλοι, να παραδειγματίζονται, να μαθαίνουν από τον δάσκαλο. Αντιγράφουν την εκπομπή του, αντιγράφουν τις κάρτες. Πολλές κάρτες έχει κάνει κάτι λάθη τρελά. Στις προσθέσεις δεν έχει καμία σημασία. Έτσι θα μεταδίδουν και οι άλλοι. Προχωράει κανονικά η ζωή. Βγήκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο αγαπημένος μας ΓΑΠ. Βγήκε, έδωσε συνέντευξη το Σάββατο στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος βγήκε με τις πρωτοποριακές προχώ ιδέες που έχει για την κοινωνία και για την οικονομία. Πιστεύω ότι θα πρέπει, είχαμε τον ιδιωτικό τομέα και τον κρατικό, να δούμε ένα τρίτο τομέα, τον κοινωνικό τομέα, τον κοινοφιλή τομέα. Το ξεκινήσαμε το 2010. Που θα έχει στοιχεία και από τον που θα είναι ο συνεταιρισμός, ο συνεργατισμός, ο συνεταιρισμός, τα δίκτυα συνεργασιών, επιχειρήσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, επιχειρήσεις που θα είναι αυτοδιαχειριζόμενες από τους εργαζόμενους. Να δούμε, παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες εταιρείες αυτές, Google και Facebook, ελέγχονται από τρεις ανθρώπους. Κανονικά, επειδή είμαστε εμείς το πρόβλημα, από εμάς βγάζουν λεφτά, από τα data, από τα στοιχεία τα δικά μας, γιατί να μην είναι εμείς να είμαστε μέτοχοι σε αυτές τις εταιρείες. Πάμε να πάρουμε το Facebook. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το Zuckerberg. Όχι, εγώ το θέλω. Αυτό λέει εδώ ο Γιώργος. Και το Google και το Facebook, αφού εμείς τα κάνουμε όλα αυτά ουσιαστικά, γιατί να τα έχει ένας. Πολύ σωστή άποψη, άκρος επαναστατική, ρεαλιστική, δεν το συζητώ. Όπως όλες οι απόψεις του Γιώργου Παπανδρέου από τότε που το 43% του ελληνικού λαού ανέθετε στο Γιώργο Παπανδρέου την τύχη της ζωής του. Και την έκανε βέβαια την τύχη της ζωής του. Βέβαια μετά την ανέθεσε και σε άλλους και συνεχίζει να την αναθέτει με περίπου τα ίδια κριτήρια ακριβώς όπως αυτά του Γιώργου Παπανδρέου. Όμως χαλάλη, γιατί άφησε έργο πίσω του Γιώργου Παπανδρέου. Θα ακούσουμε τώρα ποιο είναι αυτό. Οι άλλες παρατάξεις παίξαν πάνω σε αυτό, αντιμνημόνια, αλλά δεν είχαν, όταν βέβαια μπήκαν στην εξουσία, καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και όμως βέβαια, κύριε Πρόεδρε, το μεγάλο κόστος ήταν στους πολίτες. Το μεγάλο κόστος. Και χάσαμε τότε πολλές ευκαιρίες, παρότι πιστεύω ότι εμείς κάναμε πολλή δουλειά. Κάναμε μεγάλες αλλαγές. 100 φορές υπουργικά συμβούλια κάναμε. Κάναμε, λέει, πολλή δουλειά και μετράει τα υπουργικά συμβούλια που έκανε ως πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς. Αυτό είναι το κριτήριο. Πόσα υπουργικά συμβούλια κάνει κάποιος. Άρα κάνει πολλή δουλειά και αφήνει πίσω του πάρα πολύ έργο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όσα συζητιώνται στα υπουργικά συμβούλια και μετά γίνονται έργο είναι κάτι πολύτιμο για τον τόπο και για τον λαό του και για την Ελλάδα. Εγώ είχα πολλούς σκεπτικισμούς, παρότι ήμουν αναγκασμένος λόγω των συνθήκων να ζητήσω θυσίες όλων μας και μάλιστα να πάω και κόντρα και σε πολλά από τα δικά μου, πολλές από τις δικές μου τις αξίες. Πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά ήξερα ότι αν δεν το έκανα θα χανόταν η Ελλάδα. Ενώ τι έπαθε η Ελλάδα τώρα που το έκανε. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε έχω αξίες, οι οποίες αν εφαρμοστούν θα χαθεί η Ελλάδα. Και δεν εφαρμόζω τις αξίες μου, εφαρμόζω κάτι άλλο για να μην χαθεί η Ελλάδα. Τι ακριβώς λογική είναι, τη συναντάμε και στην άλλη αριστερά και στο σοσιαλισμό του Γιώργου Παπανδρέου. Ακούσαμε όλα τα. Δεν έχουμε άλλο Γιώργο. Τα ακούσαμε. Έχουμε τον Άδωνη. Ο Άδωνης, όπως ξέρετε, βγαίνει, μιλάει, δεν τον σταματάει κανείς. Η φωνή του είναι πάνω από όλους. Έχει αυτή την χρειά, την πολύ ειδική χρειά που τόσο έχουμε αγαπήσει και μας γαλινεύει όταν τον παρακολουθούμε και τον ακούμε. Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να τον αποσυντονίσει. Κύριε Υπουργέ, η ρήτρα προεξόφλησης θα υπάρχει στις συμβάσεις, κύριε Υπουργέ? Θα είναι κάτι το οποίο θα βρίσκεται στα χέρια της κάθε εταιρείας? Ο σκύλος του. Οπότε βγαίνει από το σπίτι, είναι η δεύτερη φορά που το σκύλι κάνει θέματα, του δημιουργεί προβλήματα και του απασχολεί το μυαλό και δεν μπορεί καθόλου να παρακολουθήσει την συνέντευξη. Είναι ο Άδωνης αυτός. Όποιος λοιπόν θέλει σε παράθυρο από αυτούς που πάνε μαζί του να τον αποσυντονίσει, ένα σκυλί. Κάτι άλλο, τετράποδο, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί και είναι αυτό που τον κάνει να χάνει αυτή την γοητεία και την έγκλη και τη συνεχή ροή και τον ιρμό της πολιτικής σκέψης. Μου λέει εδώ ο Κλεάνθης, αν υπάρχει σε γραπτό, η εισήγησή μου στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν ήταν εισήγηση. Ήτανε απόψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι, δεν υπάρχει σε γραπτό. Εδώ είμαστε του ραδιοφώνου. Αέρας, χάνεται και μετά τράβα βρες. τράβα, ψάξε να τα βρεις. Χαιρετίσματα μου λέει, και εγώ σου λέω χαιρετίσματα. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο ακριβώς της ώρας, μαγκαζίνο δηλαδή. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, γόρι μου, μικροτσούθινος. Καλέ, ακόμα εκεί είσαι. Τη δυσάρεστο θέση άφησε με ρετόλι, άκουσε με, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω και τους δυο σας αγαπάω. Σας ακολουθώ 18 χρόνια. Όπα. Επειδή είναι το τελευταίο τηλεφώνημα από το Ηράκλειο, είμαι και λίγο συγκινημένος, δεν κάνετε. Φίλε, δύο μέρες πακετάρω. Φορτώνω το αγροτικό, θα έρθω πάνω. Με το αγροτικό θα έρθεις πάνω. Θα έρθω με το αγροτικό να το φορτώσω, γιατί έπιασα και ρώτησα ρετόλι με μεταφορική και μου λέγανε κάτι τιμές 400 ευρώ, 500 ευρώ και τέτοιες μαλακίες να πούμε. Α, και λίγα σου πάνε. Λοιπόν, ξέρεις ποια τώρα πιάνεται η αυτή μου ρε. Δηλαδή τώρα άκου τώρα μια φαντασίωση που έχω. Φτάσω το πρωί στο λιμάνι, 6.30 ώρα στον Πειραιά και να σε ρε φίλε, να άλλο τσολιάζα με περιμένει και να μου κάνει χοντράδες ρε μάγκα, θα τρελαθώ. Θα το έλεγες ότι έχεις και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Θα το έλεγες. Όχι ρε, για σένα το λέω ρε, γιατί είσαι σούπερ εσύ ρε τόλοι, προς Θεού μην παρεξηγείς ρε. Τρελαμόγιο, γιατί δεν ενημερώνεις τους ακροατές σου, εσύ κι ο άλλος, ότι κυκλοφοράει το Mareva Coin, πηγαίνει στη ΔΕΗ, χειροκροτάς 3 λεπτά και αντιστοιχεί σε 100 ευρώ. Α, είναι token, έχει token, είναι σαν το Bitcoin. Σαν το Bitcoin, Mareva Coin. Πηγαίνει, χειροκροτάς 3 λεπτά στη ΔΕΗ ή στο σούπερ μάρκετ και αντιστοιχεί σε 100 ευρώ. Να σου πω κάτι. Ωραίο. Τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες, ευκαιρία να ανοίξει μακρόνισος, νομίζω. Ε? Για τους άρρωστους. Και καλά, ρε παιδί μου, για τους τουρίστες στην αρχή και μετά το χειμώνα για τους δικούς. Κι άλλα, έχει λέει. Έχει αϊστράτη, άμα θες να ξέρω νήσια. Έχει, όχι, είναι και κοντά στην Αθήνα, ρε φίλε. Μην χαλάμε πολλά λεφτά. Να σου πω άλλα. Κάποιοι θα είναι και τα νησιά, πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα. Μπράβο. Να σου πω, άλλαξε το ανέκδοτο. Το ξέρεις αυτό που λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολη εγχείρηση. Ποια είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση. Ποια είναι? Να βγάλει την πούτα από το μυαλό τη γυναίκα. Τώρα άλλαξε όμω, ξέρει πώ έγινε. Πώς? Να βγάλει τον πούτα από το μυαλό του Νεοδημοκράτη. Έτσι έγινε, γεια. Σεξιστικό το πρώτο. Αποστόλη μου, πήρα να δώσω συγχαρητήρια στο βολιώτικο λαό που έχουν το δήμο τους έναν τόσο ωραίο δήμαρχο. Τον φασιστό. Ε, όχι. Μπέο. Φασιστό Μπέο. Είδα που έκανε την εισβολή στο κοινοτικό κατάστημα των Σταγιατών. Τι εισβολή, αυτή την κομμωδία λες. Ναι, αυτό το όλο με τους μπράβους του πήγε εκεί. Με τι θα πάει, παιδί μου, οι άνθρωποι της νύχτας έτσι λειτουργούν. Το ξέρω που λειτουργούν έτσι και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια και στο βολιώτικο λαό που τον έχουν επικεφαλίσει στην πόλη του, στον πρώτο πολίτη του Βόλου. Να τον χαίρονται. Αυτό είναι λόγος για να πας στο Βόλο. Δηλαδή, γιατί δεν τον βάζουν και στις αφήσεις διαφήμισης του τόπου, δεν το καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό ακριβώς. Μπορεί να το. Βάλ τον μπροστά. Να λόγος να πας. Είναι πώς πας στο Jurassic Park, βάζεις μια φωτογραφία του δεινόσαυρου. Τι είναι ο δεινόσαυρος, αποκρουστικός δεν είναι. Ευχάριστος είναι όχι, αλλά πας να δεις. Συμφωνώ μαζί σου. Απόλυτα. Και θέλω να πω και ένα άλλο αποστόλι. Τι. Πήγα στο Bristol στην Αγγλία. Μα μωρή βλάχα πήγες και στο Bristol. Όχι εγώ βρε. Οι διαδηλωτές προχθές και ρίξαν του κόλση στον ένα ραντουλέμπορο το άγαλμα μέσα στον Τάμεση. Δουλέμπορο τώρα. Ποιο δουλέμπορο. Τον είχαν και ευεργέτη Ντεμέξ στην Αγγλία. Ήταν ευεργέτη, αλλά αυτό έφτιαχνε τη δουλειά του μια χαρά. Τα είδα και κάτι εκεί με τον Τζότσιλ. Δεν συμφωνώ, λάθος. Λοιπόν, το πάνε πήγε να κάνει μια συμβολική ότι θα ρίχναν τον Τρούμαν και λοιπά και ξεσηκώθηκαν λυπή και δεμένοι. Επειδή δεν τον έριξαν. Γιατί το πάμε πήγε και έκανε μισή δουλειά. Και γιατί δεν είχε ποτάμι στην Αθήνα να το ρίξουν μέσα. Αν είχε ποτάμι. Δεν το ρίξουν μέσα, μωρή, δεν το ρίξαν στο πλακάκι. Θα το ρίξουν και στο ποτάμι. Αν δεν έκανε μισή δουλειά το πάμε, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Μόνο ήξερε να πηδάει στον αέρα, να κλωτσάει στον αέρα του μπάτσου. Αυτό ο καράτε κνίτ. Εκείνο ο πολύ ωραίο ο καράτε. Εκείνο το Ρουφιάνο ο Μπογδάνο. Λοιπόν, και πε το θυμίο ότι ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι όταν εξελέγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός ότι θα είναι κομμουνιστής. Το γνωρίζαμε. Μα γι' αυτό τον βγάλαμε. Να σου πω για κάτι άλλο. Τι τη έκανε, δασκαλίτσα, ρε πες μου, τι τη έκανε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Νομίζω έπεσε άλλο στον ερωτά τη. Δεν νομίζω, ρε φιλέ, είσαι αναντικατάστατο. Εγώ αυτό πίστευα μέχρι πρώτη, αλλά με έχει κάνει αυτή να το ξανασκέφτομαι. Αγάπη μου, εγώ είμαι καψούρη μαζί σου. Όποτε μου πει, ενέδωσα κατευθείαν. Είμαι και εύκολο. Καλά, δεν είσαι και δύσκολο. Φιλιά. Έλα, γεια.